رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. خلاصہ، اس رکوع کے تین مین پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ تھا خاندانی زندگی کی تنظیم. اس کے اندر پھر چھ باتیں ہیں، سکس پوائنٹس ہیں. نمبر ایک، مرد عورتوں پر نگران ہے. دوسری بات، مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جن کے مطابق وہ خاندان کی سربراہی کے لائق ہیں. اگلی بات ہے، صالح عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. عورت کی سرکشی کی صورت میں اصلاحی تدابیر، پہلے مرحلے پہ سمجھائیں، دوسرے مرحلے پہ خوابگاہوں میں علیحدہ رہیں، پھر بھی باز نہ آئیں تو ماریں، اگر باز آ جائیں تو دوبارہ بہانے نہ ڈھونڈیں ان کو رسوا کرنے کے. اور آخری بات اس پوائنٹ میں تھی کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی کی صورت میں کوئی تیسرا شخص ان کے معاملے کو سلجھائے. دوسرا پوائنٹ تھا انسانی خاندان کی تنظیم، یعنی وہ گھریلو خاندان تھا، اب یہ ایک ہیومینٹی ویسٹ خاندان ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے خاندان سے اٹھ کے بڑے خاندان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آ رہا ہے. اس کے بھی پانچ پوائنٹس ہیں، اللہ کی بندگی کرو، اس کی راہ میں خرچ کرو، حسن سلوک کرو والدین، مسکین رشتہ داروں، مسکینوں، پڑوسیوں، پہلو کے ساتھیوں، مسافر، لونڈی، غلاموں کے ساتھ. تیسری بات ہے، اللہ تعالیٰ فخر اور غرور کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بخل کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا ریاکاری اور شرک ہے. تیسرا پوائنٹ تھا آخرت کی شہادت، ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت میں کھڑا کیا جائے گا. پسندیدہ رویے جو ہم نے اس میں سیکھے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اصلاح میں جلد بازی سے کام نہ لینا، جب معاملات خود نہ سنوریں تو کسی دوسرے سے مشورہ کر لینا، عبادت کرنا، والدین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، ایمان لانا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا، اور شہادت حق کی گواہی دینا. ناپسندیدہ رویے جو ہم نے اس میں دیکھے، نشوز یعنی سرکشی کرنا، بلا وجہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا، شرک کرنا، تکبر کرنا، فخر کرنا، خود بھی بخل کرنا، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دینا، रियाकारी, अमल की बातें क्या हैं, अल्लाह की ग़ुलामी में आना, उसके दिए हुए निज़ाम हयात को कबूल करना है, आख़रत की जज़ा को सामने रखना है, अपना जायज़ा भी लेना है। क्या मैं आख़रत की जज़ा को पेश नज़र रखती हूँ? कब? नेकी के काम करते हुए, वालदैन से हुस्न सलूक करते हुए, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हुए, मुलाजिमों से अच्छा सलूक करते हुए, ससुराल वालों से अच्छा मामला करते हुए मुझे किन की खुशी मकसूद होती है? नेकी के काम, रस्म व रिवाज और दुनिया के मकासद के लिए करती हूँ या अल्लाह के लिए? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए अमल करना आसान बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।